tegyük fel, hogy 2026-ban és megnyertétek a választást, és te kerülsz hatalomba vagy szolgálatba, ahogy mondtad. Van olyan dolog, amit üzennél az akkori énednek, aki átveszi az ország vezetését? Van. A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. És mi lenne az? Hát, hogy sose feledd el azt, hogy honnan jöttél, és azt, hogy milyen tervekkel és milyen vízióval indultál. Jár továbbra is az országot. Legyél minél többet az emberek között. És hogyha úgy érzed, hogy már nem jól csinálod, akkor tudd abba hagyni. Igyekezzél olyan embereket magát köré venni, akik kritikusok, és akik mernek ellened menni, mernek akár ellenedre dönteni. Soha ne kövesd el azt a személyzeti politikai hibát, hogy kevésbé erős embereket veszel magad köré, vagy olyanokat, akik csak végrehajtják a te utasításaidat. És vedd azt komolyan, hogy te egy esendő ember vagy. És hogyha úgy érzed, hogy nem megy tovább, akkor pedig távozzál. Ne gyávaság volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy add föl és menekülj el, hogyha nem sikerül valami. És mindig keres olyan embereket, akik jobbak nálad bizonyos dolgokban. És mindig maradj ember. Még akkor is, ha nehéz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.